Z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwrotna sestrycznie ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Czas na serwis Trójki, Justyna Mączka i Filip Jarek. Podejrzany m.in. o rozboje, pobicia i handel narkotykami. Lider pseudokibiców Wisły Kraków wyszedł na wolność przez błąd włoskiego sądu. Tak ocenia sprawę minister Zbigniew Ziobro. Żołnierze dostaną podwyżki. Nowelizację ustawy w tej sprawie podpisał prezydent. Rosja twierdzi, że masakra w szkole w Kerczu na Krymie to było zaplanowane morderstwo, a nie zamach terrorystyczny. Włoski sąd za późno podjął decyzję w sprawie Pawła M., pseudonim Misiek, uważa minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, lider pseudokibiców Wisły Kraków pod koniec września został zatrzymany w małej miejscowości na południe od Rzymu. Niedawno jednak został wypuszczony z aresztu, po tym jak środek zapobiegawczy zmieniono mu na policyjny dozór. Zbigniew Ziobro tłumaczy, że włoski sąd podzielił ocenę polskiej prokuratury i podjął decyzję o przekazaniu Pawła M. do Polski, ale popełnił błąd formalny. Sąd włoski ma 10 dni i ani dnia więcej, ani godziny więcej, nawet jak minie 24 godziny, na podjęcie decyzji o przekazaniu ściganego europejskim nakazem aresztowania, jeżeli on wcześniej sam dobrowolnie zgodzi się na wydanie go do państwa wnioskującego. Ta zgoda nastąpiła 29 września, a decyzja sądu włoskiego niestety nastąpiła 12 października i to jest przyczyna zmiany tego środka zapobiegawczego, bo włoski sąd w świetle tamtejszej ustawy nie miał innego wyjścia. Taka forma dozoru ma trwać aż do 22 października, kiedy Paweł M. ma wyznaczony termin transportu do Polski. Mężczyzna jest podejrzany o założenie zorganizowanej grupy przestępczej, rozboje, pobicia, wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i kilka innych przestępstw. Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o weteranach, a także rozporządzenie dotyczące podwyżek dla żołnierzy. Co dokładnie oznacza decyzja prezydenta właśnie dla żołnierzy? O to pytamy Mariusza Pieśniewskiego. Podpisanie rozporządzenia oznacza konkretną podwyżkę wynagrodzeń żołnierzy. Wskaźnik kwoty bazowej, z której obliczane jest uposażenie, podniesiono z 3,20 do 3,65. Co to oznacza w praktyce, mówił prezydent Andrzej Duda. Istotna zmiana, patrząc średnio, będzie to oznaczało podniesienie uposażenia przeciętnego żołnierza zawodowego o około 540 zł. Teraz żołnierze będą zarabiać, nie licząc dodatków, średnio 5,5 tysiąca złotych brutto. Prezydent podpisał też zmianę ustawy o weteranach, która pozwala szerszej grupie żołnierzy służących na misjach zagranicznych osiągnąć ten status. Nie będzie potrzeba 60 ciągłych dni na misji. Weteranem uznanym będzie też ten żołnierz, który na wielu misjach łącznie służył 90 dni. Jak powiedział szef MON Mariusz Błaszczak, ta zmiana pokazuje, że w stulecie niepodległości Polski armia docenia także współczesnych żołnierzy i funkcjonariuszy. Dziś żyjemy w wolnym państwie, ale żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze narażają swoje życie i zdrowie dla wolności naszego kraju w misjach poza granicami Polski, ale oni wszyscy bronią naszej wolności, naszej niepodległości. Dlatego należy im się najwyższy szacunek i wsparcie. Prezydent chce także, aby w kolejnej nowelizacji poszerzyć uprawnienia przysługujące weteranom. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. To było zaplanowane morderstwo, a nie akt terroru. Tak rosyjski komitet śledczy mówi o zamachu na szkołę średnią w Kerczu na okupowanym Krymie. Zginęło co najmniej 18 osób, a 47 zostało rannych. Stan 6 jest ciężki. Ustalono, że sprawcą jest 18-letni uczeń szkoły, w której doszło do masakry, Władysław Roslakow. Według śledczych motywem zbrodni była nienawiść do nauczycieli. Młody mężczyzna miał zapowiadać, że się na nich zemści. Władze Krymu zapowiedziały, że od jutra na Półwyspie będzie obowiązywać 3-dniowa żałoba. Komitet Śledczy Rosji poinformował, że w szkole wybuchła bomba domowej roboty wypełniona metalowymi przedmiotami. Olga Grebiennikowa, dyrektor placówki, powiedziała lokalnym mediom, że zamachowiec rzucał materiałami wybuchowymi i strzelał do wszystkich dookoła. Po zdarzeniu na Krymie wzmocnione zostały środki bezpieczeństwa, w tym ochrona mostu łączącego Krym z Rosją. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Prawdopodobnie wyłudzał dane i opróżniał konta z pieniędzy. W Tarnowie wpadł oszust bankowy, 30-letni Białorusi. Mężczyzna próbował utworzyć konto z dostępem elektronicznym do rachunku. Dzięki czujności pracownika został zatrzymany przez policję. Miał przy sobie kilka paszportów na różne nazwiska. Zdaniem śledczych mógł działać w międzynarodowej grupie przestępczej. Bartek Maziarz. Podczas przeszukania mieszkania na Podkarpaciu, które zajmował Białorusin, policjanci znaleźli skrytkę. Było w niej 100 tysięcy złotych, telefony komórkowe, karty SIM, a także dokumenty bankowe wystawione na różne nazwiska, także osób pochodzących z zagranicy. Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w oparciu właśnie o te dane mogły zostać przyjmowane rachunki bankowe innych osób. Przy pomocy właśnie haseł i loginów. W sprawie tej istnieje również podejrzenie współdziałania podejrzanego z innymi osobami, a w szczególności zamieszkałymi na terenie Czech i Rosji. Jak dodaje prokurator Mieczysław Esiennicki, 30-letniemu Białorusinowi grozi do 8 lat więzienia. Bartek Maziarz, Radio Kraków. I ten temat kończy serwis Trójki. Kolejna informacja o 17.30. Czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski. Dziś kolejna święta wojna, ta w Superlidze piłkarzy ręcznych. Orlen Wisła Płock grał u siebie z PGE Vive Kielce. Gospodarze na razie dopiero na trzecim miejscu w tabeli prowadzi Vive z kompletem wygranych. Czeski rozgrywający Wisłę Ondrej Zdrachala debiutuje w świętej wojnie, ale zdaje sobie sprawę z wagi tego spotkania. Ja myślę, że tak to jest wszędzie. To jest w piłce nożnej Barcelona Real. W Niemiecku jest to Dortmund Bayern. W Polsce w piłce ręcznej to jest Płock i Kielce. A ja myślę, że to działa ten sport atrakcyjny, że to śledują wszyscy w Polsce. Ja sam ten mecz jeszcze nie grał z Kielcami, tak to będzie pierwszy raz, a ja wiem, że do tego pójdziemy na 120%, spróbujemy wygrać. Z szacunkiem o rywalu mówi trener Vive Tałant Dujszebajew. W każdym elemencie gry oni mają doświadczenie i specjalna ich obrona z dobrymi bramkarzami, kiedy mają swój dzień, to jest bardzo niewygodny przeciwnik. Ja myślę, że z Renato Zuliciem oni dostali super doświadczonego zawodnika, który daje i robi atmosferę taką pozytywną. To jest taki bardzo mocny doping dla zespołu. Ja naprawdę uważam, że w tym sezonie jest najlepszy zawodnik u nich. Mecz w Płocku od 20.15. Poręczna piłka nożna. Dziś mija 45 lat od legendarnego meczu na Wembley. Nasi piłkarze prowadzeni przez Kazimierza Górskiego zremisowali po jeden z Anglią i zapewnili sobie awans na Mistrzostwa Świata w Niemczech Zachodnich w 1974 roku, na których zresztą zrobili furorę, zajmując trzecie miejsce. Furorę na Wembley zrobił wtedy nasz bramkarz Jan Tomaszewski. Ja moich kolegów ratowałem niejednokrotnie po ich błędach. Oni również ratowali mnie i to była przede wszystkim wielka zasługa tego 12 człowieka, jak ja to określam, Kazimierza Górskiego, tego dyrygenta, który potrafił poukładać te klocki na boisku. Przypominamy, sensacja na Wembley miała miejsce dokładnie 45 lat temu, a obecna reprezentacja Polski spadnie w najnowszym rankingu FIFA z miejsca 18 na 21. To oczywiście pokłosie dwóch porażek w Lidze Narodów, a jednocześnie kolejny dowód na to, że nasza obecność do niedawna w pierwszej dziesiątce zestawienia była mocno na wyrost. W nowym rankingu ten będzie opublikowany za tydzień, będą prowadzić Belgowie, tuż za nimi będą Francuzi, na trzeciej pozycji już z większą stratą znajdą się Brazylijczycy. Państwu i Krzysztofowi życzę, żeby jak najczęściej była okazja, by mówić o aktualnych i przyszłych sukcesach polskich reprezentantów, by jak najmniej było miejsca do wspominania, choć na nawet spadki. Tak, i jak najmniej miejsca do wspominania historii, nawet jeśli ona jest bardzo piękna, warto o tym wspomnieć rzeczywiście, ale żebyś jak najwięcej, najczęściej mówił o tych sukcesach, to byśmy się sobie chyba wszyscy tego życzyli, prawda? Każdy kibic. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, rano miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. W Karpatach, a po południu również na północnym zachodzie, słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro od 19 stopni do 21. Chłodniej będzie na wybrzeżu i terenach podgórskich, tam od 17 do 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jest takie pytanie, które zna każdy kierowca. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze. Jeśli pytanie dotyczy końca gwarancji na nowego Opla, to odpowiadamy tak, daleko jeszcze. Bardzo. W ramach wyjątkowej wyprzedaży Opla, Corsa i Astra oraz wszystkie SUVy wyjeżdżają z salonu z pełną, aż 4-letnią ochroną gwarancyjną i 4-letnią obsługą okresową. A do tego wysokie rabaty, na przykład Corsa z rabatem do 7 tysięcy złotych. Odwiedź najbliższego biorącego udział w promocji dealera Opla i ruszaj w daleką drogę. Więcej na opel.pl. Marian, a ty byłeś w końcu na tych urodzinach w Media Expert? Co? No, jakoś się nie mogłem zebrać. A widzisz, on Nowak się jakoś zebrał i kupił laptopa o 400 zł taniej. W Media Expert ostatnie dni urodzinowych mega okazji. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład HP, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD za jedyne 1899. Taniej o 400 zł.

Tu program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut po 17. Stawiam takie pytania. Co będzie, jeśli postawię w tej kratce w niedzielę podczas wyborów tyle różnych, przecinających się przecież zgodnie z przepisami kresek, że zrobi się z tego kwadrat całkowicie zamalowany? Stawiam pytanie, a państwo odpowiadają. Gdy redaktor przestanie zamalowywać kratkę, to liczba linii będzie skończona. I jest jeszcze jedna możliwość przecinających się linii. I jest jeszcze jedna możliwość zamalowania kratki, mianowicie liniami równoległymi. A właśnie, no właśnie. Agnieszka słusznie zauważa, co będzie, jeśli te linie będą równoległe. Będzie ich bardzo dużo, tak dużo, że tę kratkę całą w całości zamaluje, ale one się nie będą w żaden sposób przecinały. No bo jak to sprawdzić? Kratka zamalowana liniami przecinającymi się czy równoległymi? No i to jest poważny problem. 17 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. W ciągu 58 dni pokonał 1785 km. Wszystko, co potrzebne, ciągnął za sobą na specjalnie przygotowanym wózku, który momentami ważył ponad 200 kg. Mateusz Waligura jest pierwszym człowiekiem, który samotnie przeszedł pustynię Gobi. Przed nim próbowali tego dokonać inni podróżnicy, m.in. sam Reinhold Messner. Nikomu się jednak nie udało pokonać tej trasy bez asysty samochodów lub wcześniej przygotowanych depozytów. Jak udało dokonać się takiego wyczynu? No to spytaliśmy sam Mateusza, który jest jeszcze w Ulan Bator, ale także innych samotnie podróżujących. Łukasz Supergan mówi, od czego zależy taki sukces takiej właśnie wyprawy. U Mateusza była to kwestia może trochę szczęścia, to zawsze jest szczęście, ale przede wszystkim przygotowania, logistyki, którą rozgryzał przez miesiące. Jestem pewien, że na tej wyprawie nieraz przekraczał swoje granice, bo to, co teraz zrobił na pustyni Gobi, nie da się porównać z żadną jego poprzednią przygodą. Mateusz Waligura opowiada, że największy kryzys przeżył na samym początku wyprawy. Po pierwszym tygodniu czułem, że to jest niemożliwe, że nie mam siły fizycznej, psychicznej, która pozwoli mi na przejście tej trasy. Wtedy w człowieku puszczają wszystkie hamulce i wszelkie emocje. I to najczęściej kończy się płaczem. W moim przypadku było tak samo. I wtedy zadzwoniłem do swojej żony, podzieliłem się z nią swoimi rozterkami. Ona powiedziała bardzo ważne zdanie. Jakąkolwiek decyzję nie podejmiesz, będę w niej z tobą. To był tak zwany game changer. Wtedy poczułem, że warto spróbować. Mówi się, że mięśnie są tylko kawałkami gumy, a cała walka odbywa się w naszej głowie. I to jest prawda, dlatego że mózg może się poddać, kiedy ciało ma jeszcze siły, które mogłoby użyć. Pustynia Gobi jest najbardziej zróżnicowana pustynią z tych, które występują na Ziemi. Profesor Jerzy Makowski z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo mało jest tego, co się wszystkim kojarzy z pustynią, a mianowicie piasku. Jest wielka, to jest prawie 2 miliony kilometrów kwadratowych. Zimą temperatury potrafią spaść do minus 40 stopni poniżej zera, a latem mogą być upały przekraczające 40 stopni. Nigdy nie zapomnę pierwszej burzy piaskowej, która złapała mnie w namiocie, a którą poprzedziła martwa cisza. Ja byłem przekonany, że czeka mnie spokojna noc pod rozgwieżdżonym niebem pustyni, a potem rozpoczęło się piekło. Olbrzymi huraganowy wiatr, piach, który wdziera się we wszystkie otwory namiotu i nie ma żadnej możliwości, żeby ten piach powstrzymać. To jest czas, kiedy trzeba założyć gogle na twarz, do ręki różaniec i wytrzymać. Pustynia błędowska nam zarasta, natomiast Gobi poszerza się. To jest, no, to jest ewenement. Samotne przejście Gobi było wyprawą dużo bardziej śmiałą, niż sobie to wyobrażałem przed jej startem. Straciłem w trakcie tego marszu 24 kg. Po około 1500 km w mojej głowie zaczęły się pojawiać pytania, po co? Po co w ogóle iść do celu, jeśli już czuję się tą pustynią nasycony? I znalazłem taki cytat, który mówi o tym, że ten, kto jedynie dąży do celu, poczuje pustkę po dotarciu do kresu, a ten, kto wytyczy własną drogę, już zawsze będzie nosił cel w sobie. I to zdanie mnie prowadziło już w zasadzie do końca tej wędrówki. To bardzo monotonne miejsce. Rzeczywiście idzie się przez pustkę, praktycznie nie spotyka się ludzi, a jednak jest w tym coś magicznego. Taka wędrówka staje się medytacją w ruchu. Jest to bardzo specyficzne doznanie, do którego właśnie potrzeba długiego czasu samotności i jednocześnie odpowiedniego miejsca, czyli no właśnie pustyni. O to jak samotnie pokonać Gobi, pytała Martyna Wojtkowska, a ja pytam sam siebie, no może państwo też mieliby jakiś pomysł, co można by robić podczas takiej wędrówki, 58 dni, prawie 2 miesiące, 1785 km właściwie zupełnie w samotności. O czym myśleć? Notatki sporządzać? No właśnie, może państwo mają pomysł? 227-3. Coming back to find me, you better have good aim. Shoot. Trójka, program trzeci Polskiego Radia, 17.23 na zegarach, w studiu Ernest Zozun. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo Coraz serdecznie. Coraz ciekawsza sytuacja związana z Arabią Saudyjską. To jest właściwie takie zamieszanie już na najwyższym szczeblu, jeśli chodzi o taką wielką politykę międzynarodową, prawda? No wielką politykę i wielkie pieniądze, bo tutaj oczywiście trzeba liczyć petrodolary, to się kiedyś tak nazywało, i liczyć się z Arabią Saudyjską, która steruje rynkiem ropy naftowej i w związku z tym może sobie na dużo pozwolić, jak się okazuje. No właśnie, co dokładnie się wydarzyło, jakie mogą być scenariusze, jak ta sprawa może się rozwijać, o tym w Trójce już teraz. Zapraszamy do Trójki. A przy telefonie naszym jest pan ambasador Krzysztof Płomiński, były ambasador w Arabii Saudyjskiej. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie ambasadorze, za wszystkim podobno stoi następca saudyjskiego tronu, Muhammad ibn Salman. Kim on jest? Nawet jeżeli za tym stoi, to jak na razie nie chce się przyznać i ma paru przyjaciół, którzy mu wierzą razem i na czele z prezydentem Donaldem Trumpem. A kim jest młody 33-letni książę, następca tronu, szykujący się do objęcia schedy po swoim ojcu, czyli książę Muhammad bin Salman? No jest to młody człowiek, którego będąc w Riyadzie miałem okazję jeszcze jako kilkunastolatka wielokrotnie spotkać. Towarzyszył on przy wszystkich moich spotkaniach z jego ojcem, obecnym królem Salmanem, który był wówczas gubernatorem Riyadu. No i jest to młody, ambitny człowiek o potężnym potencjale, przekonany o swojej sile sprawczej i zdecydowany zmienić porządek rzeczy w Arabii Saudyjskiej, przede wszystkim jeżeli chodzi o procedurę obejmowania tronu, ale również jeżeli chodzi o bardzo poważne reformy, zarówno gospodarcze, jak i społeczne, przy czym te reformy nie obejmują być może najważniejszego punktu, a mianowicie zmian w strukturze władzy, pewnej liberalizacji, demokratyzacji, czego wielu partnerów Arabii Saudyjskiej oczekuje. Ale do tej pory mówiło się o nim raczej dobrze, bo pozwolił kobietom prowadzić samochody, bo mówił o wielkim planie ekonomicznym na przyszłość dla Arabii Saudyjskiej wtedy, kiedy już ropa nie będzie aż tak ważnym surowcem dla tego kraju. Czyli co się stało? Z jednej strony książę Muhammad bin Salman rzeczywiście zaproponował kolosalne zmiany, rewolucyjne jak na Arabię Saudyjską, ale z drugiej strony, pozostając w tym systemie autorytarnym, chce nic w tym zakresie nie zmieniać. Tutaj jeszcze trzeba jedno powiedzieć, że Arabia Saudyjska obecnie stoi przed wyzwaniami wewnętrznymi, które nie były notowane od początku historii tego państwa. Stoi również wobec potężnych zagrożeń zewnętrznych, do których zresztą po części się przyczyniła, chociażby jeżeli chodzi o rozpoczęcie wojny w Jemenie, czy konflikty z poszczególnymi sąsiadami i interesy zarówno w Libanie, w Syrii, w sprawy związane z konfliktem Arabii Saudyjskiej z Iranem, problemy w Iraku, problemy w Jordanii, w wielu innych obszarach. I to wszystko nałożyło się jedno na drugie i sprawiło, że po prostu Arabia Saudyjska ma tyle konfliktów, tyle problemów, z którymi na dobrą sprawę nie wiadomo, jak postąpić, jak je załatwiać. Panie ambasadorze, ale można sobie pozwolić na takie konflikty, jak się ma tak wielkiego sojusznika, jakim są Stany Zjednoczone? To prawda i jest to potężny kapitał, jaki książę Mohammed bin Salman ma w swoim ręku. W czasie poprzedniej prezydentury amerykańskiej prezydenta Baracka Obamy stosunki amerykańsko-saudyjskie weszły w pewien bardzo skomplikowany problem, okres. Nie było tutaj mowy oczywiście o zerwaniu sojuszu, który trwał od 1945 roku i sprawdził się we wszystkich dziedzinach, ale w Stanach Zjednoczonych administracja zaczęła mówić i o prawach człowieka, i o praworządności, i o wielu innych sprawach, których dotychczas nie poruszano. Ponieważ Stany Zjednoczone, akurat w przypadku Arabii Saudyjskiej, to budowały te stosunki sojusznicze nie na tradycyjnych wartościach amerykańskich, ale przede wszystkim na interesach. Interesach bezpieczeństwa, interesach naftowych, interesach gospodarczych. Prezydentura prezydenta Trumpa zmieniła bardzo wiele, ponieważ odbudowane zostało zaufanie między przywódcami obu krajów. Prezydent Trump skierował się do Arabii Saudyjskiej jako pierwszego odwiedzanego kraju. Specjalną rolę w tym zakresie odegrywał również i odgrywa jego zięć Kushner. Arabia Saudyjska podjęła cały szereg niespotykanych wcześniej kroków, chociażby w stosunku do Izraela. Jakiś ten element normalizacji stosunków został zapoczątkowany. I sojusz amerykańsko-saudyjski wydaje się w tej chwili absolutnie niepodważalny. Na przyjaciołom się wierzy i jeżeli książę Mohammed bin Salman mówi, że ze sprawą Jamala Khashoggi w Stambule nie miał nic wspólnego, to Amerykanie mu wierzą. To znaczy, że odpowiedzialności za tę śmierć nikt nie poniesie. Ja myślę, że odpowiedzialności za tę śmierć nikt nie poniesie, chociaż z całą pewnością nie pozostanie ona po prostu bez wpływu i na stosunki w Arabii Saudyjskiej, na stosunki amerykańsko-saudyjskie i na wiele innych rzeczy. Ale tutaj konsekwencji można się spodziewać po prostu w dłuższym okresie czasowym. Wiele krajów i w tym również Turcja, na terenie której doszło do tej tragedii, nie są zainteresowane, żeby po prostu stawiać Arabię Saudyjską pod ścianą i zmuszać ją do jakichś nerwowych posunięć. Zresztą te nerwowe posunięcia mogłyby oznaczać działania na rynku naftowym, a tego wszyscy się boją. I z Arabią Saudyjską szukają i będą szukać konkretnych interesów. Tym bardziej, że w tej chwili zbliża się wielkimi krokami częściowa prywatyzacja Aramco, która w opinii Saudyjczyków ma przynieść około 2 trylionów dolarów wpływu. Do Arabii Saudyjskiej są zapraszane największe firmy. One w tej chwili po tym, co wydarzyło się w Stambule, w większości zastanawiają się, czy na planowaną na przyszły tydzień konferencję inwestycyjną przyjechać, czy nie. Ale jeżeli nawet jakieś tutaj poślizgi będą, to myślę, że z tych lukratywnych kontraktów, z tej perspektywy, która została nakreślona przez księcia Mohammeda bin Salmana w ramach wizji 2030, to większość tradycyjnych partnerów Arabii Saudyjskiej za nic nie zrezygnuje. Krzysztof Prezydent Płomiński, były ambasador w Arabii Saudyjskiej, wytłumaczył nam, mam nadzieję, wszystko. Dziękuję bardzo. Wszystko, ale myślę, że więcej będę w stanie wytłumaczyć w książce mojej, która ukaże się w przyszłym miesiącu, Arabia Incognita, raport polskiego ambasadora, i tam będzie chyba więcej dla czytelników i dla słuchaczy wspaniałej trójki możliwości zapoznania się z realiami tego regionu i samej Arabii Saudyjskiej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie ambasadorze. Ernest Zozuń, bardzo dziękujemy. 17.31 na zegarach, czas na skrót najważniejszych wiadomości w studiu Filip Jarek. 34-letni mężczyzna, który podczas Marszu Równości w Lublinie zaatakował gazem policjanta, trafi na 2 miesiące do tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się dziś do wniosku prokuratury. Zatrzymany usłyszał zarzuty czynnej napaści na policjanta. Grozi mu za to do 10 lat więzienia. W sumie zarzuty za agresywne zakłócanie Marszu Równości usłyszało 16 osób. Najprawdopodobniej w piątek kierowcy jadący z Białegostoku do Warszawy pojadą nowym fragmentem trasy S8. Chodzi o odcinek Wyszków-Poręba o długości 13 km. Zamknięty jeszcze fragment drogi na północ od Wyszkowa odwiedził dziś premier. Tutaj jest taki odcinek drogi, gdzie czasami się stoi, sam tutaj stałem 20 minut, pół godziny do godziny czasami można stać w tych najgorszych częściach dnia z punktu widzenia przejazdu. I to wszystko zostanie wyeliminowane, te korki znikną. Budowa na odcinku Wyszków-Poręba polegała na rozbudowie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej. Gruntownie przebudowano istniejącą jezdnię, a po jej wschodniej stronie dobudowano drugą. Około 500 policjantów w Brukseli nie przyszło dziś do pracy oficjalnie z powodu choroby. Nieoficjalnie to strajk przeciw złym warunkom pracy. Do takiej formy protestu namawiały związki zawodowe. Belgijscy policjanci skarżą się m.in. na zmiany w systemie emerytur czy urlopów zdrowotnych oraz niewystarczającą liczbę pracowników. W Brukseli wieczorem rozpoczyna się szczyt Unii Europejskiej. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznego samochodu Renault Zoe. Partnerem audycji jest organizator Kongresu 590, Rzeszów, 15-16 listopada, kongres590.pl. Ekonomia w Trójce. Najświeższe informacje w tej dziedzinie ma dla państwa Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Polska utrzymała 37 miejsce w globalnym raporcie konkurencyjności opublikowanym przez Światowe Forum Gospodarcze. Dostała najwyższą notę w kategorii stabilności makroekonomicznej. Jak klasyfikuje się kraje w tej kategorii, wyjaśnia Piotr Boguszewski z NBP. Zwraca się uwagę na dwie podstawowe kwestie. Z jednej strony na inflację i stabilność, a z drugiej strony na zadłużenie publiczne, dług, który nie powinien być nadmierny w stosunku do dochodu narodowego. Eksperci najniżej ocenili potencjał innowacyjny Polski. Pozytywną notę dostała infrastruktura. Na ranking składa się 140 państw. Na podium stanęły Stany Zjednoczone, Singapur i Niemcy. Ostatni dzwonek dla studentów. W sobotę 20 października mija termin składania podań o najtańszy kredyt na rynku. Nie może być to oprocentowanie wyższe niż 1-2 redyskonta. W tym momencie redyskonto jest 1,75, także procentowanie finalne nie przekroczy 2,1. W bankach komercyjnych kredyty są oprocentowane nawet do kilkunastu procent, także nie ma konkurencji w tym momencie dla kredytu studenckiego, jeśli chodzi o wysokość oprocentowania. Mówi Piotr Sawicki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Podstawowy warunek to maksymalnie 2,5 tysiąca złotych netto dochodu na członka rodziny. Kredyty studenckie uruchomiono 20 lat temu. Do tej pory skorzystało z nich już niemal 400 tysięcy osób. Produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 2,8% licząc rok do roku. To spowolnienie patrząc na dane z sierpnia. GUS podał też dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej. Ta wzrosła we wrześniu o 16,4%. I tu spowolnienie również w stosunku do sierpnia. Zdaniem ekonomistów słabszy odczyt nie oznacza pogorszenia sytuacji w budownictwie, ale stopniowe spowalnianie gospodarki. Zamówienia publiczne do internetu. Jutro zacznie działać bezpłatny mini portal dla zamawiających i wykonawców. Korzystanie z niego będzie obowiązkowe, gdy wartość zamówienia przekroczy tzw. progi unijne. Będzie można z niego korzystać też w przypadku mniejszych zamówień. Zachęcamy, ponieważ ten portal jest bardzo intuicyjny, bardzo prosty. My oglądaliśmy go sami. Tutaj ja również też poprosiłam część zamówieniową ministerstwa, aby sprawdziła i przetestowała, i testy wyszły pozytywnie. Mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Miniportal to rozwiązanie tymczasowe. Ma być zastąpione przez centralną platformę e-zamówień w połowie przyszłego roku.

dotyka do swoich kolejnych zwojów, no i wtedy byłaby to jedna linia nieprzecinająca się. Kto wtedy to rozstrzygnie? A właśnie. Jak głosować? Jak zakreślić kratkę krzyżykiem najlepiej, ale w jaki inny sposób w najbliższą niedzielę, żeby to wszystko było zgodne z przepisami? 2, 2 i 7 trójek. Ja chciałem tylko taką uwagę na marginesie właściwie, że ta nieznośna łatwość, jaką słuchacze trójki sobie używają na naszej ordynacji wyborczej, jest symptomatyczna i świadczy o bardzo niskim poziomie legislatury w Polsce, ale właściwie dzwonię o co innego, bo ja bardzo chciałbym, żeby pan redaktor prowadzący puścił jeszcze raz tą panią z gitarą, tą akustyczną, ten albo jakiś inny kawałek. Świetna była po prostu. No i wiele wskazuje na to, choć nie mam pewności, czy to było po angielsku, bo jeśli tak, to była to Agata Karczewska, nagranie Prince Harry, być może jeszcze dzisiaj do tego nagrania przed 19 wrócimy. Proszę uważnie słuchać audycji popołudniowej. Do 19 jesteśmy z państwem 17.41. Za 4 minuty zwykle o tej porze Beata Michniewicz, Puls Trójki. Dzisiaj, proszę państwa, nie będzie inaczej. Oh, Patricia, you've always been my North Star. And I have to tell you something, I'm still afraid of the dark. But you take my hand in your hand. From you the flowers grow. And do you understand? With every seed you sow, you make this cold world beautiful. You told me our doors are open to the believer, a believer, a believer, a believer. You told me our doors. Two hands with your big heart. You praise God above, but how's that working out for you, honey? Do you feel love? She told me our doors are open to the believer. I believe her. I believe her. I believe her. Do you feel? She told me our doors are open to the believer. I believe her. I believe her. I believe her. Oh, Patricia. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. W studiu w Brukseli poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. I w Warszawie poseł Piotr Zgorzelski, PSL. Dzień dobry państwu. Będziemy rozmawiać o przedwyborczym boju o polską wieś, ale najpierw poproszę każdego z panów o zdanie komentarza na temat kolejnej odsłony sporu o sądownictwo. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wniósł do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie za niekonstytucyjną regulacji prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach dotyczących sądownictwa. Opozycja grzmi, że to kolejny etap drogi do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Zbigniew Kuźmiuk, co pan na to? To jakieś nieporozumienie. Opozycja, która mieni się obrońcą konstytucji, w tym przypadku widać wyraźnie, że nie szanuje polskiego prawa, w tym najważniejszej ustawy, czyli polskiej konstytucji. Jeszcze raz powiedzmy bardzo otwarcie. Prawo unijne jest prawem wtórnym w stosunku do prawa polskiego i na straży tego stoi polska konstytucja. Co więcej, tak się składa, że między innymi Trybunał Niemiecki rozstrzygnął tę sprawę już dosyć dawno, jeżeli chodzi o ustrój i funkcjonowanie systemów sądowniczych. To rzeczywiście zgodnie z artykułem 81 ustęp 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ten obszar jest zawarowany tylko i wyłącznie do kompetencji państw członkowskich. I dobrze, że pan minister Ziobro, szanując polską konstytucję, chce, żeby Trybunał Konstytucyjny to potwierdził. Piotr Zgorzelski, jakie jest pana zdanie? No. Nie tylko moje zdanie, ale powiem, być może pan poseł, będąc w Brukseli, nie odnotował tego faktu, że to wystąpienie pana ministra Ziobro spowodowało także duże zamieszanie w kręgach nie tylko opozycji, co jest dla mnie zrozumiałe, ale przede wszystkim w obozie władzy. Sprawa dla mnie jest oczywista. Jakie zamieszanie? Dlatego, że całej tej sprawie to towarzyszyła dosyć interesująca kakofonia. Politycy PiS-u albo nie wiedzieli, jak na to pytanie odpowiedzieć, albo mieli z tym ogromny problem. W końcu pan premier Mateusz Morawiecki jakby uspokoił całą sytuację, ale dopóki nie zabrał w tej sprawie głosu, to można było zauważyć duże zdziwienie. W każdym razie Zbigniew Ziobro powiedział: chciałbym zapewnić państwa, że Polska w Unii Europejskiej ma się dobrze i rząd chce, żeby status Polski w Unii był nie gorszy niż status Niemiec. Jest to, tak jak powiedziałem, dla mnie niezrozumiałe, ponieważ Polska te rozwiązania wcześniej już zaakceptowała w referendum, a Trybunał Konstytucyjny przecież, o którym mowa, ocenił już raz cały traktat pod kątem zgodności z konstytucją. No ale po prostu uznał, chodzi, że jest z nią zgodny, a zaskarżenie artykułu 267 traktatu, bo o to chodzi, zostanie nie odebrane przez całą Europę jako kwestionowanie podstawowego mechanizmu prawnego, który przysługuje każdemu sądowi krajowemu do zadawania tak zwanego pytania prejudycjalnego i o to po prostu chodzi. O to chodzi. Pytania prejudycjalne można zadawać, ale nie w sprawach, które w oczywisty sposób są w kompetencjach polskiego rządu. Panie pośle, w tej sprawie kropka i udajemy się na polską wieś. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że wygrana na wsi i w małych miasteczkach to w tych wyborach wygrana w ogóle. Jak PSL i Prawo i Sprawiedliwość zamierzają wobec tego wygrać? Najpierw Zbigniew Kuźmiuk. No, Prawo i Sprawiedliwość już w 2015 roku wygrało wybory parlamentarne na polskiej wsi wśród rolników i to bardzo wyraźnie. Nie sądzę, żeby w 2018 roku coś się w tej sprawie mogło zmienić. Mamy bardzo ambitny program dla polskiej wsi, który konsekwentnie od pierwszego dnia rządów realizujemy. I polska wieś i rolnicy to doceniają i tych przykładów realizacji programu na rzecz wsi jest aż nadto. No choćby program Rodzina 500+, ponad 11 miliardów rocznie z tego programu, który kosztuje 24 miliardy, trafia do rodzin wychowujących dzieci na polskiej wsi. Realizujemy także inne programy w sprawach bieżących, takich jak na przykład no właśnie susza, która wystąpiła w tym roku. Uruchomiliśmy ogromny fundusz, niespotykany do tej pory w całej naszej historii, wysokości 1,5 miliarda złotych. Ponad połowa tej sumy została już polskim rolnikom wypłacona. Rząd w ostatnich dniach podjął także no, niespotykaną do tej pory decyzję zdjęcia 500 000 ton jabłek z polskiego rynku, bo mamy wyjątkowy urodzaj w tym roku, czyli ponad 10% produkcji, płacąc za kilogram 25 groszy w sytuacji, kiedy cena rynkowa wynosi od 8 do 10 groszy. To teraz więc widać, że panu... jeżeli pani pozwoli, ostatnie już zdanie i w sprawach strategicznych, długofalowych, jak i w tych bieżących, rząd Prawa i Sprawiedliwości naprawdę stara się, aby polska wieś się rozwijała. Poseł Piotr Zgorzelski, władza z natury rzeczy ma konfitury. Co wobec tego ma PSL? Panie redaktor, jeżeli w trzecim roku rządów, a właściwie pod koniec tego trzeciego roku zostaje przez rząd PiS-u ogłaszany program dla wsi, to trochę brzmi kuriozalnie. To co przez te trzy lata rząd robił, kiedy nie było jeszcze kampanii wyborczej? A robił to, że najpierw polską wieś oszukał, później pozostawił samą sobie, a teraz po raz kolejny chce mamić. Oczywiście wiosenne czyli badania PSL opinii... ma recenzję, tak? Wiosenne badania zamiast opinii publicznej... Nie ma. Wiosenne badania opinii publicznej pokazują, że najlepiej reprezentuje interesy polskiej wsi Polskie Stronnictwo Ludowe i dla nas całkowicie zrozumiały jest atak, jaki PiS teraz na PSL cały czas prowadzi, bo wszyscy wiemy, że Polskie Stronnictwo Ludowe stoi na drodze PiS-owi do panie tego, pośle, aby przejąć władzę na wsi. Nawet ostatnio słyszałem, że zresztą to pojawia się zawsze w kampanii wyborczej, że PiS jakby wchodzi w ten obszar tożsamościowy Polskiego Stronnictwa Ludowego, powołując się na ideę ruchu ludowego, co jeżeli ktokolwiek jest przytomny obserwatorem... Panie pośle, ja przepraszam, ale ja uparcie pytam, co ma do zaoferowania PSL, jeżeli wiadomo, że nie ma do zaoferowania pieniędzy, nie ma do zaoferowania panie innych... Panie redaktor, te wybory, pani dobrze wie i wszyscy radiosłuchacze także, że są wyborami samorządowymi i tutaj główna linia sporu z PiS-em polega na tym, że my zupełnie inaczej postrzegamy ideę samorządności. PiS chce ją centralizować. Można nawet powiedzieć, że samorząd upaństwowić, bo oto słyszymy taką narrację, że jeżeli wybierzecie, drodzy Polacy, takich samorządowców, którzy nie będą z Prawa i Sprawiedliwości, to wasze wspólnoty mogą zostać pozbawione środków, które byście mogli przeznaczyć na rozwój. A ostatnio też chyba w sobotę słyszeliśmy z ust pana prezesa Prawa i Sprawiedliwości, że powiedział, że trzeba samorządy przemalować na niebiesko. Samorządów nie trzeba przemalowywać, bo one są i powinny być biało-czerwone. A ci, co chcą przemalowywać samorządy na niebiesko, skończą marnie. Jak to jest z wiekiem emerytalnym rolników? Kto podwyższył wiek emerytalny rolników? Bo ta kwestia też się pojawia dosyć wyraźnie w kampanii. Zbigniew Kuźmiuk. Panie redaktorze, jeżeli rzeczywiście polska wieś coś pamięta i zapamięta PSL-owi, to ponad wszelką wątpliwość dwie rzeczy. Po pierwsze właśnie podniesienie wieku emerytalnego, właśnie ostatnio pojawiła się taśma chwaląca pana prezesa Kosiniaka-Kamysza za to, że przeprowadził dwie najtrudniejsze historie, jak to zgrabnie ujął pan były minister Graś, dla rządu Donalda Tuska właśnie podwyżkę wieku emerytalnego do 67 lat i zabranie z OFE 150 miliardów. Ale skupmy się na tym wieku emerytalnym. Otóż PSL przyklepał podniesienie wieku emerytalnego dla kobiet pracujących w rolnictwie o lat 12 i dla mężczyzn o lat 7. Wprawdzie uzyskał pewną prolongatę wprowadzenia tego rozwiązania, ale czasową. Sama zgoda na coś takiego powinna wyeliminować PSL z polskiej wsi. I druga rzecz, której ale polska Władysław wieś... Kosiniak-Kamysz teraz cały czas mówi, że to od Prawa i Sprawiedliwości dobrze, zależało. Redaktor, czy można tę prolongatę jeszcze wydłużyć, czy można... Panie redaktor, my obniżyliśmy wiek emerytalny dla wszystkich. I teraz, jeżeli można, tę drugą rzecz. PSL także będąc w rządzie zgodził się na nacisk ministra rolnictwa, żeby rocznie dochody ze sprzedaży państwowej ziemi wynosiły od miliarda do 2 miliardów złotych rocznie. W związku z tym za czasów tych rządów sprzedano prawie 2 miliony hektarów ziemi, z tego jak się szacuje około 200 tysięcy na podstawione osoby, na tak zwane słupy. I to PSL PSL odpowiadał za ten obszar i godził się na takie rzeczy. Mamy tych bardzo dwóch, mało czasu, teraz tych dwóch rozwiązań PSL-owi polska wieś nigdy nie Piotr zapomni, niezależnie od tego, było... co pan poseł Zgorzelski Piotr jeszcze dzisiaj Zgorzelski. Powie. Jak to było z tym wiekiem emerytalnym, bo faktycznie PSL zgodził się na podwyższenie wieku emerytalnego rolników. Z zachowaniem obniżonego wieku emerytalnego dla rolników, ze względu na to, że obok górników zawód rolniczy jest obarczony największym efektem energetycznym. Nie zrozumiałam. I to jest... Jak to z zachowaniem? Z zachowaniem... Nie, bo to było na pięć lat przecież. Na pięć lat, ale przecież pani redaktor, co stało na przeszkodzie, aby Prawo i Sprawiedliwość to wydłużyło na kolejne na przykład 5 lub 20 lat? Tymczasem, ale proszę pozwolić mi... Ale PSL chyba mieć takie, wydłużając ten wiek emerytalny... Chciałbym mieć takie same warunki rozmowy jak pan poseł. Będzie pan miał zaraz warunki, tylko chciałam powiedzieć, że chyba PSL nie myślało, że PiS przejmie władzę i ten wiek podwyższy. Gdybyśmy kontynuowali władzę, to z pewnością byśmy doprowadzili do tego, że ten wiek dla rolników byłby obniżony. I nic nie zmienią zaklęcia PiS-u, bo nawet pan prezydent Andrzej Duda, który wykonując swoje zobowiązanie przedwyborcze i składając do laski marszałkowskiej projekt obniżający wiek emerytalny, właśnie tę prolongatę dla rolników zachował. I co się stało w parlamencie? W parlamencie PiS tę poprawkę wykreślił. Taka jest prawda, pani redaktor i szanowni państwo. Natomiast jeśli chodzi o... Proszę się nie śmiać, bo PiS wykreślił właśnie tę prolongatę. Panie pośle, natomiast jeśli zaś chodzi o wieku emerytalnego, powinniście się z tymi stolonowe dziury i nic nie mówić. Ja bym chciał, żeby pan raczej do myszej dziury wszedł, bo wszystko, co pan przez 20 kilka lat miał dzięki PSL-owi, dzisiaj pan na tą partię po prostu pluje. Tak dobrze natomiast szło, jeśli chodzi panowie, o suszę... Nie, ja mówię o twardych faktach, na partię nie pluję. Pluje pan cały czas na partię, w której pan był wiceprezesem, szefem klubu, a także był pan marszałkiem województwa. I wtedy panu wszystko pasowało. A dzisiaj pan na tą partię po prostu pluje. Wtedy PSL takich rzeczy nie robił. Nie podwyższał wieku emerytalnego i nie sprzedawał polskiej ziemi, co jest skandalem. Proszę nie przeszkadzać. Najwięcej polskiej ziemi sprzedał PiS w 2016 roku i 2017. Niech pan się nie uśmiecha. Dziękuję panom bardzo. Piotr Zgorzelski, PSL, Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniewicz. Pozdrawiam państwa. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w MediaMarkt. Kup pakiet startowy Sterling Battle for Atlas z akcesoriami modułowymi na PS4 za 279 zł i poprowadź drużynę pilotów do walki o wyzwolenie Układu Gwiazdy Atlas. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź. Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nieżyt nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Po pierwsze to Volkswagen, więc już czujesz się jakoś pewniej na drodze. Po drugie, wyposażony jest w systemy bezpieczeństwa, które widzą to, co tobie umknęło. Reagują na to, na co ty jeszcze nie zdążyłeś. A po trzecie, teraz wymarzonego Volkswagena możesz kupić z rabatem do 22 tysięcy. Sprawdź szczegóły u najbliższego dilera. Wyprzedaż to dopiero początek przyjemności. Teraz kupisz Volkswagena także w limitowanej ofercie z przedłużoną ochroną pogwarancyjną i pakietem przeglądów. Do wykorzystania nawet przez 4 lata w cenie już od 199 zł. Volkswagen. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Chyba Slimin na wątrobę. Chyba Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie